तबियत ठीक मंजूर साहब? तबियत ठीक है सर? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرته محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل قد صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم سلم ثم سجد سجدتين. تو باب پڑھ رہے تھے آپ هل ياخذ الامام اذا شك بقول الناس، اگر امام کو شک ہو جائے تو کیا لوگوں کی بات کا اعتبار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کل بھی اس سے پہلے روایت پڑھی تھی آپ نے، اور آج جو روایت پڑھی سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے کہنے کا اعتبار کرے گا اگر امام کو شک ہو، لیکن اگر امام کو یقین ہے تو پھر لوگوں کے کہنے کا اعتبار نہیں کرے گا. چلیں جی ہاں، تو یہاں پر ہے اگر امام دوران صلاح رونے لگے تو کیا اس کی وجہ سے صلاح پر فرق پڑ جائے گا؟ ایک ہوتا ہے رونا اور ایک ہوتا ہے ہنسنا، تو اگر کوئی دوران صلاح ہنسنے لگے تو دوران صلاح تو اسے صلاح باطل ہو جائے گی آدمی کی، لیکن اگر دوران صلاح کو رونے لگے تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا تذکرہ اس باب میں کیا گیا ہے، برا رونے اور ہنسنے دونوں میں فرق کیا ہے شریعت نے. اگر دوران صلاح کے ہنسنے لگتا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اور دوران صلاح اگر کوئی روتا ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں. جی. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيد عمر وانا في اخر الصفوف يقرا انما اشكو بثي وحزني الى الله. عبد الله بن شداد کہتے ہیں کہ میں بالکل آخر صف میں تھا، آخری صف جو تھی ان میں تھا، اور میں دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے. انما اشکو بثی وحزنی الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، اس کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے روتے روتے ہچکیاں بج گئی تھی، ان کی ہچکیوں کی آواز میں نے صفوں کے آخر بالکل سنی، یعنی اتنی آواز آئی رونے کی کہ بالکل آخری سب میں تھا، اور وہاں پر مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ عمر رضی اللہ اترو رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا اس طرح کی جو آیتیں آ جایا کرتی تھی تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے خالی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں روتے تھے. مولانا صاحب کیا کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آپ کی جگہ پر ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جی ہاں رونے لگیں گے، نماز تو نماز امامت نہیں کروا پائیں گے. تو ایسا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اس طرح کی آیت جب آئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کی ہچکیاں بدل گئی. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن انس عن ابي عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا ابا بكر يصلي بالناس، قالت عائشه قلت له ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر يصلي بالناس فقال مروا ابا بكر فليصلي. جی ہاں دیکھیں باپ، یہیں سے استدلال ہے. تو جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو آواز بھی نہیں سنا پائیں گے اپنی تکبیرات کی، تو لہٰذا عمر کو کہہ دیجیے آپ کہ وہی نماز پڑھا دیا کریں. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ہاں مجھے رونے لگیں گے تب تو مسئلہ ہے. یہ فرمایا اللہ کے رسول نے، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے، فرمایا اس کے باوجود بھی کہ آپ نے ابو بکر ہی امامت کروائیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر دوران صلات کو امام کو ایسی آیت آ گئی اور اس پر رونے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے صلات میں کوئی فساد نہیں آتا، خلل نہیں آتا اس کی وجہ سے. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت عائشة حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لعنتن صواحب يوسف أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لا أصيب ما كنت لأصيب منك خيرا منك من لا ما كنت اسيء منك خير. روایت اس سے پہلے آ چکی ہے. باب تثبیت الصفوف عند الاقامت و بعدها، جب اقامت ہو رہی ہو اس وقت صفوں کا تصفیہ کریں آپ، یہ بھی صحیح ہے. و بعدها، اور صفوں اقامت ہو چکی ہے اقامت کے بعد آپ صفیں سیدھی کریں، دونوں طریقے صحیح ہیں، چاہے دوران اقامت، اقامت سے پہلے یا اقامت کے بعد بھی صفوں کو درست کرنا صحیح اور درست ہے. حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن ابي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتصوبن صفوفكم او ليخالفن الله او لا يخالفن الله بين وجوهكم. جی ہاں, تو یہاں پر روایت ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لتصوبن صفوفکم, آپ لوگ اپنی صفوں کو سیدھا رکھیں گے, او لیخالفن اللہ بین وجوہکم, یا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے چہروں میں اختلاف پیدا کر دے گا. یا وجوہکم سے مراد کیا ہے؟ مخالفہ بین الوجوہ. تو ایک تو جو ظاہر مفہوم معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی چہرے کو پھیر دے, چہرہ انسان کا آگے ہوتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی چہرے کو الٹا کر دے, بجائے اس کے چہرہ آدمی کا سامنے رہے پیچھے کی طرف ہو جائے, جس طرح سے کہ سجدے سے اگر کوئی پہرے سر اٹھا لیتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالی اس کے چہرے کو کس کا چہرہ بنا دے, گدھے کا چہرہ بنا دے. تو اس طرح سے امام کی مخالفت کرنے کی جس طرح گناہ ہے, ویسے ہی صفوں کو درست نہ کرنے کا گناہ ہے. اگر کوئی آدمی صفوں کو درست نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے سزا دے سکتے ہیں کہ ان کے چہرے کو پھیر کر کے الٹا کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے. باقی دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باہم لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا, اور وہ فلاں کو دیکھ کر کے اپنا رخ ادھر کر لے اور وہ اس کو دیکھ کر اپنا رخ ادھر کر لے, تو باہم اختلاف کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے بینا قلوبکم کا لفظ آتا ہے, بعض روایتوں میں قلوبکم کا لفظ آتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے دلوں کے اندر باہم اختلاف پیدا ہونا مراد ہے, دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور اس کے بعد آدمی ملاقات ہو, اپنا چہرہ ادھر پھیر لے, اپنا چہرہ ادھر پھیر لے, سامنا کرنا گوارا نہ ہو. تو صفوں کی درستگی باہم دلوں کے جوڑنے کا سبب ہے, اور صفوں کو درست نہ کرنا, صفوں کو ٹیڑھا میڑھا رکھنا, صفوں میں خلا رکھنا, یہ دلوں کو توڑنے کا سبب ہے. لہذا صفوں کو درست کرنا چاہیے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ کب درستی کروائی آپ نے صفوں کی, اقامت سے پہلے کی اقامت کے بعد؟ باب تسبیحۃ الصفوف عند الاقامۃ و بعدہ, کس وقت کروائی تھی آپ؟ جی میں شاید تو ربط ہے حدیث کا, باب تسبیحۃ الصفوف سے ربط ہے, لیکن عند الاقامۃ و بعدہ دونوں میں سے کسی سے ہے ربط؟ کیا جی؟ نہیں نہیں, حدیث یہ سامنے آپ کی حدیث ہے, وہ تو دوسری حدیث ہو جائے گی. تو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث, یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. اس کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کا فرمایا تھا عندما کاد ان یکبر, عندما کاد ان یکبر, آپ تکبیر تحریمہ کہنے والے تھے, اس وقت آپ نے یہ کیا تھا. تو اس سے معلوم ہے کب تسبیحۃ الصفوف کب کیا تھا آپ نے, اقامت کے وقت یا اقامت کے بعد؟ اقامت کے بعد کیا تھا آپ نے. لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ کو حدیث ذکر کر کے اس کے دیگر طرق اور جو ہوتے الفاظ ہوتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں. کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بجائے اس لفظ کے جو دوسرے طریقے سے لفظ آیا ہوا ہے اس کو ذکر کر دیا کرتے ہیں. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال عن عبد العزيز عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف فاني اراكم خلف ظهري. جی فرمایا آپ نے صفوں کو درست رکھے ہیں آپ لوگ, کیونکہ میں پیٹھ پیچھے سے بھی آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں صفحہ کیسی لگا رکھی ہے آپ لوگوں نے, لہذا صفوں بالکل سیدھے کھڑے ہوا کریں. تو مولانا صاحب یہ کب کیا تھا آپ نے؟ جتنی روایتیں سب ہیں, پہلی روایت میں بھی وہاں کچھ نہیں موجود, دوسری روایت میں بھی اس طرح کا کچھ موجود نہیں ہے. چلیں ذرا اگلا بات پڑھتے تھے, اس میں روایت دوبارہ آ رہی ہے. جی ہاں, تو اگر باب کے اندر ہے اقبال الامام علی الناس عند تسویۃ الصفوف, صفوں کو درست کرتے وقت امام لوگوں کی طرف متوجہ ہو, उधर रुक करके लोगों को देखे सफ़े सीधी या नहीं सीधी है, अगर तब सीधी नहीं है तो बाकायदा कह करके सफ़ों को सीधा करवाए। तो तस्वीत सफूफ के मौके से ऐसा नहीं कि सामने रुक करके क़िबला की तरफ और वहीं से कह दिया आप सफ़े सीधी कर लें, बल्कि उधर रुक करके मुक्तज़रात की तरफ अगर सफ़े कोई टेढ़ी है तो उनको सीधा करवाए, और उधर रुक करेगा तो खुद ब खुद लोगों को एहसास होगा। तो देखें रिवायत, حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطغير قال حدثنا أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا زائد ولا نسى نزل بعد من؟ أقبل. قبل. قال أقيمت الصلاة. كيا هو تجي تي؟ إقامة هو تجي تي. إقامة هو تجي تي. उसके बाद نبي صلى الله عليه وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. یہ جملہ کب کہا تھا آپ نے؟ یہ جملہ کب کہا تھا آپ نے؟ پہلی والی حدیث ہی ہے انس رضی اللہ عنہ کی، پہلی والی حدیث ہے، بھئی حدیث یہ بھی ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اس میں وہ تفصیل نہیں ہے، تو اشارہ اس کی طرف ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ یہ کب کہا تھا؟ اقامت کے بعد. تو گویا اس طرح سے باب سے رد ہو گیا کہ تسبیحۃ الصفوف عند الاقامۃ و بعدہ، اقامت کے وقت، اسی طرح سے اقامت کے بعد تسبیحۃ الصفوف صحیح ہے. تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ اقامت کے بعد صفوف درست کرنا صحیح اور درست ہے. ایسا نہیں کہ اقامت کے بعد اقامت ہو چکی ہے تب سیدھے کیا کہنا ہے آپ کو، سیدھے کیا کہنا ہے؟ ادھر امام نے لا الہ الا اللہ خاموشی سے ادا کیا کہ فوراً آپ کو کیا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد بھی صفوں کا تسبیح کیا کرتے تھے، تو اقامت کے بعد تو ثبوت مل گیا، اور عند الاقامت کا ثبوت کہاں سے ملا؟ باب ختم ہے. عند الاقامت کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قدم قدم پہ پریشانی والا ہے. عند الاقامت کہاں سے معلوم ہوا؟ ہاں اقامت کے دوران، اقامت ہو رہی ہے تب آدمی اقامت ہو رہی ہے اپنا دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، یا اقامت ہونے والی ہو تب جو ہے اس کا ثبوت ملا کہیں سے؟ ہاں ان روایتوں میں، دونوں روایتوں سے. کیا جی؟ تو بعد میں ہو گیا، بس اللہ اکبر کہنے جا رہے تھے، کبھی بڑے تکبیر کہنا نہیں ہونا نا. ہاں اقامت کی بات کہہ رہے ہیں، ہاں مولانا کہنا ہے جو بادل اقامت، اقامت کے بعد جو صلاح شروع کرنا ہے اس کے بعد جو تصویر سبوف ہو سکتا ہے تو پہلے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو مسئلہ یہ ہے، اختلاف جو ہے وہ بعد کے بارے میں ہے، اختلاف جو کس کے بارے میں ہے؟ پہلے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ پہلے تو آپ سب کو کرے، کوئی اختلاف نہیں کرے گا، ہر آپ بھی اختلاف نہیں کریں گے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اقامت ہو چکی ہے اس کے بعد تصویر سفوف کرنا ہے یا فوراً ڈائریکٹ صلاح داخل ہونا ہے، اس میں اختلاف ہے. لہٰذا امام بخاری بتانا چاہا ہے کہ اس طرح سے اقامت سے پہلے دوران اقامت تصویر سفوف صحیح ہے، ویسے بعد میں بھی صحیح ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کے بعد اس سے پہلے بھی کبھی آ چکا ہے کہ جس طرح سے تسبیحۃ الصفوف پہلے صحیح ہے، اقامت کے وقت صحیح ہے، ویسے اقامت کے بعد بھی صحیح ہے. یہ کہنا کہ اقامت کے بعد تسبیحۃ الصفوف نہیں کرنا ہے، یہ بات غلط ہے. لب یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے باب کا مقصود، اس پر استدلال نہیں کرنا ہے کہ پہلے کا بھی ثبوت یہاں پر دیا جائے، وہ تو ہے ہی صحیح. چلیں، باقی یہ استدلال بھی ہو گیا یہاں پر کہ اقبل علینا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے پھر آپ نے صفوں کو درست کروایا، لہذا متوجہ حضرات کی طرف متوجہ ہو کر کے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر آپ کہیں گے تو رک کر کے تو زیادہ اثر لوگوں پر ہوتا ہے، تو ادھر رک کر کے صفوں کو درست اور ٹھیک کرانا چاہیے. پھر دیکھیں لوگ سیکھ گئے ہیں، سفید درست کر لیا کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ کے سفید درست کر لیں آپ، لیکن اگر صفوں میں اس طرح سے گنجائش موجود ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، تو امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ ابھی ہمیں آگے خالی، پہلے ادھر آگے پوری کرا سب، اس کو خالی زبان سے کہہ دیا تھی مصفل اول فل اول، نہیں ایسے زبان سے کہہ دیا مولانا صاحب، بلکہ باقاعدہ ہاں دیکھ کر پیچھے لوگ کھڑے ہیں اور آگے یہ خالی ہے، کہہ دیجیے آپ ادھر آئیے، آپ لوگ ادھر آگے پوری کر لیں، آپ خالی ایسے کہہ دینے سے نہیں. الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغريب والمبطون والمطعون والهدم، وقال لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لساهم. جی ہاں، تو بعد یہاں پر جو پہلی صف ہوتی ہے مسجد کی، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا بیان ہے تو پہلے صد پڑ چکے ہیں آپ شہداء فلا فلا لوگ شہداء میں ہیں اور فرمایا آپ نے کہ ولو یعلمون ما فی الصف المقدم جو سب سے آگے والی صف ہوتی ہے اس میں رہنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے لستہمو تو لوگ قرآن دازی پر آمادہ ہو جائیں گے ہر ایک چاہے گا کہ ہم پہلی صف میں رہیں لہذا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنا عظیم ثواب ہے تو کوئی بھی پہلی صف سے پیچھے نہیں رہنا چاہے گا لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں میرے کہنے سے بس سمجھ سکتے ہیں لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں کہ کتنا زیادہ ثواب اس کا ہے جو صلہ ملے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اگر لوگ اندازہ ہو جائے کہ جھگڑ پڑیں گے لوگ اور نوبت کہاں تک پہنچ جائے گی نوبت کہاں تک پہنچے گی قرآن اندازی تک لہذا پہلی صف کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ اگر آپ پہلے پہنچ گئے ہیں اس کے باوجود بھی آپ دوسری تیسری صف میں رہیں ایسا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے پہلے پہنچے ہیں آپ تو پہلی صف میں رہیں اور اگر بعد میں پہنچے تو بھی کوشش کیا کر دماغ صاحب ہاں اگر بعد میں پہنچے ہیں آپ اقامت ہونے والی ہے اکثر جگہیں فل ہو چکی ہیں پیچھے کی تو کوشش کریں کہ آپ جا کر اسی طرح سے گھر کے بعد میں آئے ہیں لیکن جگہ اگر پہلی صف مل جائے تو بہرحال آپ کے ہاتھ میں بہتر ہے لہٰذا جہاں تک ہو سکے آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ پہلی صف میں رہے بہت زیادہ اس کا ثواب ہے جو انداز آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قول سے کر سکتے ہیں باب اقامت الصف من تمام الصلاة جی ہاں تو اقامت صف صفوں کو درست رکھنا سیدھا کرنا یہ تمام صلات میں سے اس سے صلات مکمل ہوتی ہے اگر صفیں درست نہ ہو تو صلات میں نقص آتا ہے تمام کی ضد کیا ہے نفس ہے لہذا اگر صفیں درست نہیں ہوتی ہیں تو اس سے صلات میں خلل آتا ہے نقص آتا ہے لہذا صفوں کی درستگی کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا ركع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون واقيموا الصف في الصلاه فان اقامه الصف من حسن الصلاه واقيموا الصف في الصلاه آپ صلات کے دوران صفوں کو سیدھا رکھیں کیونکہ اقامت صف یہ حسن صلات میں سے ہے اس سے صلات کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے اور اگر اقامت صف نہ ہو تو صلات میں حسن نہیں آتا ہے لہذا حسن نہیں ہے تو اس کے اندر گویا کہ اس کے حسن میں نقص اور کمی آئی صلات کے اندر لہذا صفوں کی درستگی کا خصوصی خیال ہونا چاہیے امام کو بھی اور مقتدی حضرات کو بھی کیا جی جیسے امام سمی اللہ حمدہ کہے تو کیا کہیے ربنا لک الحمد یا ولک الحمد جیسا کہ اختلاف آتا ہے وہ کہیے آپ تو تھوڑا سا آگے جو ترتیب آ رہی ہے صفت صلات کی وہاں پر باب آئے گا پھر انشاءاللہ کہتے ہیں حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من اقامة الصلاة جی ہاں تو فرمایا آپ نے سووا صفوفكم آپ لوگ اپنی صفوں کو درست رکھا کریں سیدھا رکھا کریں کیونکہ تسویت صفوف یہ اقامت صلاة کا جز ہے اقامت صلاة یعنی تو قرآن میں کہا گیا ہے اقیم الصلاة وآتوا الزکاة تو اقیم الصلاة جو کہا گیا ہے اقامت صلات کا ایک جز ہے صفوں کو سیدھا کرنا اگر آپ کی صفیں سیدھی نہیں ہیں تو پھر جو اقامت صلات ہے وہ بات نہیں ہو پائے گی اقامت صلات کی جو شرائط ہے وہ نہیں ادا ہو پائے گا زیادہ صفوں کو درست کرنا یہ اقامت صلات کے لیے ضروری ہے جی ہاں تو ایک تو اقامت صفوف کی فضیلت کیا ہو بتائی گئی اب اس کے بعد ایک ہو گئی ترغیب اور ایک کیا پھر ترغیب کہ اگر کوئی اقامت صلات صف نہیں کرتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہے حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الانصاري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قدم المدينه فقيل له ما انكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما انكرت شيئا الا انكم تقيمون الصفوف الا انكم لا تقيمون الصفوف جی ہاں تو یہاں پر دیکھیں آپ انس بن مالك رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں رہا کرتے تھے ایک بار وہ مدینہ تشریف لائے تو ان سے لوگوں نے کہا ما انكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جب سے آپ کا سابقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ نے وسلم کو زمانہ پایا تھا اس وقت سے اور پھر آج میں، آپ ہمارے اندر کیا کچھ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ کہوے رسالت میں کچھ اور تھا، اب ہمارے زمانے میں اس کے اندر کچھ تبدیلی آ گئی ہے، تو ما انکر تمنا، ہمارے اندر کون سی وہ چیز ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ منکر ہے، اجنبی چیز ہے، کہوے رسالت میں نہیں تھی، اب بدلی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، تو کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمارے اندر جو آپ کو کچھ بدلی محسوس ہو رہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں؟ تو انہوں نے کہا ما انکر تو شیئن الا انکم لا تقیمون الصفوف، باقی چیزیں تو اللہ حال ہی ہیں، اسی طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں، بس ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ صفوں کو سیدھا نہیں کرتے، جس طرح کی صفوں کی درستگی عہد رسالت میں ہوا کرتی تھی اس طرح آپ صفوں کو سیدھا نہیں کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو اس وقت جس کو میں بدلا ہوا محسوس کر رہا ہوں، یہ منکر امر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوں کو درست نہ کرنا اسے کون سا امر قرار دیا؟ انہوں نے ایک منکر امر قرار دیا ہے، لہذا یہ منکر امور میں سے جس کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے روایت آ چکی اس سے پہلے، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْلَى يُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، روایت اس سے پہلے آ چکی ہے، لہذا صفیں درست رکھیں، صفوں میں خلا نہ رکھیں۔ اب آپ یہ صفیں درست کس طرح سے کریں گے اس کا تذکرہ اب یہ بعد میں دیکھ کے آ رہا ہے۔ وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس رضي الله عنه رضي الله عنه المدينة بهذا، قدم علينا أنس رضي الله عنه قدم علينا أنس رضي الله عنه المدينة آية بها کیا لے کر کے آئے؟ کون سا صحیح ترجمہ کریں گے اس کا؟ قدم علینا انس المدینہ بہذا، جی آفتاب صاحب، اچھا ہمارے خلاف لے گئے، یہ جملہ بارہا آتا رہے گا مولانا صاحب، یہ جملہ اس طرح سے بارہا آگے آتا رہے گا، برا بہذا مانے آگے یہی والی حدیث ہے، بہذا مانے راوی نے حدیث روایت کی آگے یہی والی حدیث ہے، تو ایک سنت اور مطلب پورا ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ فلاں کی جو روایت ہے عقبہ بن عبید عن بشیر بن یسار قدم علینا انس المدینہ تھا، باقی آگے یہی والی روایت پوری ہے مولانا صاحب، باقی با کا تعلق قدمہ سے نہیں ہے مولانا صاحب، قدمہ علینا انس اس کا المدینہ تھا، اس کے بعد لوگوں نے پوچھا سارا سب کچھ موجود اس کے اندر، میں نے افطار کے لیے کیا کہہ دیا، انس رضی اللہ عنہ ہمارے آئے، باقی یہی والی حدیث جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، آگے یہی والی حدیث ذکر کی عقبہ بن عبید نے، واضح ہے سب کے لیے، واضح بالکل ہے، بہادا سمرا جیسے ہم نے بہی پڑھا تھا اس میں، اس نے تقریب کیا پڑھا تھا آپ نے بہی، ایسی یہاں پر کیا ہے بہادا، یہی والی حدیث کے اوپر ہے، یہ حدیث آگے عقبہ بن عبید نے بیان کی، بارہا آتا رہے گا، دیکھیے جی ہاں، یہاں پر دیکھیں صفحے کس طرح درست کی جائیں گی، الزاق المنکب بالمنکب، آپ کندھے سے کندھا سٹا کر کے کھڑے ہوں گے، الزاق معنی کیا ہوتا ہے، الزاق معنی جی ہاں سٹا دینا، ملا دینا اس کے اندر، تو کندھے کو دوسرے جو بغل میں کھڑا آپ کے اس کے کندھے سے ملا میں مولانا صاحب وہ زور نہیں پیدا ہوتا ہے، الزاق کا جو معنی ہے وہ ملا کر کے وہ ہلکا سا لگ گیا، الزاق معنی کیا ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے اس کے اندر سٹ جائے اس کے بغل والے کے، تو بالکل کندھے سے کندھا اچھی طرح سے ملانا، والقدم بالقدم اور پاؤں کو پاؤں سے ملا کر کے کھڑے ہوں گے، سب جب لگائیں گے آپ تو پاؤں سے پاؤں ملا ہونا چاہیے اور کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، اگر آپ نے پاؤں زیادہ پھیلا دیا تو پاؤں تو ملا لیں گے لیکن کندھا ملے گا نہیں ملے گا، اور اگر پاؤں اندر کر لیا آپ نے تو آپ کا جو کندھا تو مل جائے گا لیکن پاؤں نہیں ملے گا، تو آپ کو گویا کہ پاؤں کہاں رکھنا ہے، کتنے فاصلے پر رکھنا ہے، کھڑے ہوں گے آپ اتنے فاصلے پر ہے کہ یہ کندھا اور آپ کا پاؤں دونوں کا فاصلہ کیا ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، حاضو بین المناکب والاقدام، سنا نہیں سنا، حاضو بین المناکب والاقدام، کہ آپ کا منکب اور آپ کا قدم دونوں میں محاذات ہونا چاہیے، دونوں بالمقابل ہوں، اگر اس طرح سے آپ کا پاؤں رہے گا تو پھر آپ کا ساتھی سے کندھا بھی ملے گا اور پاؤں بھی ملے گا، اور اگر آپ نے دونوں پاؤں ملا لی اپنے تو کندھا تو ملا لیں گے پاؤں پھر نہیں ملے گا اور اگر بہت پھیلا لیا پکے والے دنوں کی طرح سے تو پیر تو مل جائے گا لیکن کندھا نہیں ملے گا کلیادا محاذات ہونا چاہیے حاج بین المناقب والاقدام. وقال النعمان بن رشيد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. جی ہاں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رأيت رجل منا ہم صحابہ کرام میں سے میں نے دیکھا لوگوں کو یلزق کعبہ بکعب صاحبہ تخنے سے تخنا ملا کے کھڑے ہوا کرتے تھے. معلق روایت ہے صیغہ جزم کے ساتھ تو باقاعدہ تخنے سے تخنا ملا کر کے لوگ صفوں کے اندر کھڑے ہوا کرتے تھے. یہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. چلیں حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري. يا النبي صلى الله عليه وسلم نے یہ تعلیم دی صحابہ کرام کو صفوں کو سیدھا رکھیں میں پیچھے سے بھی آپ کو دیکھتا ہوں. اب اس تعلیم کا اثر صحابہ کرام پر کیا تھا وہ دیکھیے صحابی بیان کر رہے ہیں. وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. جی اس کا اثر یہ تھا کہ لوگ اپنے بغل والے کے ساتھی سے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم بالکل سٹا کے کھڑے ہوا کرتے تھے. تو سلاد میں ایسا نہیں خوب زیادہ جگہ لے کے آپ کھڑے ہوتا کہ آرام سے نماز پڑھیں, ایسا صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے. پھر آپ ایک آدمی اگر گھس گیا بیچ میں کوئی سر کیا پیچھے چلے جائیں گے مولانا سے ابھی تو کسی نے دیکھا چلیے موجود گنجائش جا کر کے گھس گیا تو کوئی صاحب نے ناراضگی اظہار کرنے کے لیے کہاں چلے جائیں گے وہ پیچھے چلے جائیں گے کہ تم سے کیسے مل مل کے کھڑے ہوں کیسے رکو سجدہ کریں گے. نہیں صحابہ کرام باقاعدہ مل کے کھڑے ہوا کرتے تھے, ایسا نہیں خوب زار دیں گے لے کے کھڑے ہوں تاکہ رکو سجدہ کرنے میں ہم بہت آرام سے کریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا صلی اللہ لینو بے عیدی لینو بے عیدی اخوانکم پڑھانی مشکات میں لینو بے عیدی اخوانکم کہ آپ لوگوں کے لیے نرمی کا مظاہرہ کریں. آپ گنجائش ہے تو نکال دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کندھا مضبوط کر کر کے رکھیں کہ وہ آدمی جو ہے بےچارا ٹھیک سے کھڑا نہ ہو سکے آپ کے بغل میں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, گنجائش ہے تو وہاں پر بیچ میں کھڑا ہونے کا موقع دے لوگوں کو. جی ہاں غلط طریقہ ہے. دیکھیے صاحب اکرام پاؤں ملا کرے ہوا کرتے تھے. نہیں تو آپ شروع ہی میں سب صحیح کر لیجیے, شروع ہی میں سب سر صحیح کر کے اتنے لگلے کھڑے ہوں کہ فلاں صاحب اس طرح سے کرتے ہیں. ہاں تو آپ قریب آ جائیے تھوڑا سا اور لوگ انشاءاللہ قریب آ جائیں گے. کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے سفی سب میں کتنی گنجائش رہے کام آپ کے لے جائیں گے کیا جی بجے گھنٹے کرائے کیوں صحابہ کرام کرتے تو مکروہ عمل تھا. صحابہ کرام یہ عمل کیا کرتے تھے مکروہ عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق صاحب نے تعلیم دی تھی اس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے. صحیح روایت آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کی سب بندی اس طرح صحابہ کرام سب لگایا کرتے تھے کہ باقاعدہ پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوا کرتے تھے سبوں کے دن. جی جی تو آپ اصل پاؤں کو دیکھیں سیدھا رکھیں گے آپ جب تو ہوگا, لیکن اگر آپ نے پاؤں کی طرف آپ کے پاؤں کا سرا جو ہے تھوڑا سا ہلکا شمال کی طرف ہے ایک جنوب کی طرف ہے اور ایڑی اندر کی طرف تو نہیں ملے گا. اگر آپ بالکل سیدھا پاؤں کو رکھیں گے بالکل سیدھا رکھیں گے پاؤں تو تخنے سے تخنا ملا رہے گا. اصل وہی مسئلہ فاصلہ لے کے کھڑے ہونے کا, ذرا فاصلہ لے کے آپ نہ کھڑے ہوں حساب سے کھڑے ہوں گا تو ان شاء اللہ ملا رہے گا. Gracias.